Itt a Petőfi Rádió, 22 óra, az internetes időszámítás szerint 917 netóra. Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek, itt a Modem Idők. Örömmel jelentem be, hogy ezen a héten a Modem Időknek újabb szolgáltatása indult be, mégpedig Szokoli Katalin indította ezt be személyesen, aki... Azt hiszem, hogy lemaradtam. Nem tudod, hogy mire gondol? Nem tudod, hogy mire gondol. Ez egy érdekes szolgáltatás, ez jól indul. Igen, én nyújtom, és nem is tudok róla, ez így tetszik. Szolgáltatásunkat titokfejtő ügyfélszolgálatnak hívják. Ennek a lényege, hogy hallgatóink beküldenek e-mailben valamilyen titokzatos tárgyról egy fotót, lehetőleg fekete dobozról, és azt a fekete dobozt ki kell találni, hogy az micsoda. Igen. Na most a fotón jól látható volt, hogy ez a készülék, ez körülbelül 20 éves lehet, vagy talán még több is. Annyi nincs. És szerintem az ügyfélszolgálatos kollégina összesen lehet ennyi éves. Úgyhogy nem tudom, hogy honnan fejti meg, hogy ez micsoda. Hát igen, de akkor most fény derül a titokra. Szerintem áruljuk már el, hogy miről van szó, mert kaptunk rajtam kívül e-mailt, senki nem érti ezt. Kaptunk egy e-mailt Horváth Luigi-tól, Attilától, hogy neki van egy szerkezete, ami már nem is tudja, hogy hogy került hozzá, de nem tudja, hogy mire való, csak a márkáját tudja, és elküldött róla néhány képet, kívülről, belülről lefotózta. Ugye nem sok minden látszott rajta, egy ilyen BNC csatlakozó, valamint egy ilyen nyomtatókábel, helyféleség. De azt tegyük hozzá, hogy ez klasszikus fekete doboz, tehát egyébként ez egy ilyen logikai játék. Doboz alagú fekete tehát valami. Semmi más nem volt rajta, csak egy fekete doboz, és rá volt írva a márka, és csókra. Ez az elektronikában, ez tényleg egy létező fogalom, hogy fekete doboz, hogy találjuk ki, hogy milyen áramkör van a fekete dobozon belül, pusztán az alapján, hogy mit dugunk bele a készülékbe. Na most te anélkül találod ki, hogy micsoda, hogy bármit is beledugnál. Igen, tehát így az elektronikához szinte semmit sem konyítok. Akkor honnan találtad ki, hogy ez típusa micsoda? Típusa alapján beazonosítottam, hogy ez egy ilyen rádióamatőrök által régen közkedvelten használt szerkentyű. Tehát ez, igen, ezt nem tudom igazából jól elmondani. Ez de a történet irreális egyébként. Nem tudtad megmagyarázni most sem, hogy találtad ki. Nem többen. Is törődjél vele. Ez van, te tudod. Kész. Ezt azért a hallgatóknak mondjuk el. Tehát, hogy ezt a levelet megkaptuk mind a hányan ebből a társaságból. Javarészt ugye Kati kivételével mindenki férfi ember, és talán Balázs ért a legtöbbet ezekhez a cuccokhoz, de egyikünk se tudtuk. Én is megkaptam ezt a levelet? Igen, láttalak a listán. Igen, de minden esetre mi nem tudtuk, hogy mi ez, és akkor egyszer csak így hirtelenjében így cati fejti. De egyébként áruljuk-e, hogy a típus leírás az abból állt, hogy ott volt a márkája, amit most nem mondunk ki, meg néhány szám, ilyen gyártási szám, meg és ebből ez az asszonyság meg kitalálta, hogy mi érthetetlen. Honnan ezért tudtad? Tartotok engem. Így van. Honnan tudtad, mondd meg. Típusa. Rákerestél? Nem, először nem. Tehát, nekem így, tehát volt már ismerősöm, aki rádióamatőr volt, és ez alapján így úgy kerestem, hogy ilyen rádióamatőr oldalakon, hogy hát ha először ott. És aztán meg is találtam egy ilyen német klubot, akik ezzel tartották egymás között a kapcsolatot. Gratulálunk és örülünk, és jelentkezzenek a hallgatók újabb fekete és más színű dobozokkal. Igen. Szavazza ki ön is a felugró reklámablakokat. Hétfőn indul az átfogó internetes médiakutatás Magyarországon. A stúdióban az NRC piackutató ügyvezetője Klenovszky János. Vajon hogyan lehetnek jobbak ezáltal a portálok? Aztán online rovatunkban újabb szórakoztató internet oldal, ezúttal a parkolóőröket parodizálják. A neten indítottak ellenhadjáratot az angolok. Aztán bemutatjuk Chatman új kedvesét, a szögletesen gömbölyded minimeket, és újra egy trendi kifejezés következik az infószótárban. Vibro és Vimex, még gyorsabb wifi. Végül a PCT rovatban bevezetést nyerünk az internetes hangos csevegés mai divatjába, avagy hogyan lehet játék közben dumálni Németországgal. A szó szerinti csevegő program forradalmasítja az internettelefont. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talk show-jában, a Modem Időkben. Hát itt van a stúdióban az ügyfélszolgálatos, hogy személyesen Szokoli Katalin, az a Cati. Jó estét kívánok! Most is mosolyog, mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész úr. Jó estét kívánok, én nem mosolygok. De mosolyog el, légy szíves, Zoli. Spányik Csetlen Balázs. Szép estét kívánok! Aki egymagában reprezentálja a teljes csetes közösséget. Igen, sőt, negyed magammal, mert hogy összesen négyen vagyunk, lehet még jönni. Úgyhogy mondom is, hogy chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobában lehet hozzászólni a műsorhoz. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom a műsorunk vendégét, Kernovszky Jánost, az NRC piackutató ügyvezetőjét. Üdvözlök én is mindenkit. És arra kérlek, hogy te is csatlakozz a beszélgetéshez, és bármilyen szeretnél szólalj meg. Múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy melyik film indul a normandiai partraszállás szuggesztív 15 perces jelenetével. Nem régiben készült film. Hát ugye? Igen, mondjuk 2-3 éve, nem igen, tudjuk pontosan. Tehát ne évtizedes dolgokra. Spielberg rendezte a filmet, ezt tudjuk, és megmondtuk azért adás közben is, hogy a Ryan közlegény megmentéséről van szó. A ma esti kérdés viszont az, hogy hogy hívják a Macintosh számítógépek atyát, aki több év kihagyás után újra a cég élére állt? Nem olyan nehéz kérdés, nem ugye? Nem olyan nehéz, így van. Szerintem már is tudja valaki, mert látom, hogy Szalai Dániel föl is vette rögtön a telefon, de azért mondom, 328-85-55-ös a számunk. De és azt nem mondtam, hogy mit lehet nyerni. PC World-ot, Business Online-t, illetve McAfee szoftvert, mégpedig a VirusScan-t, illetve a Spring Office nevű program csomagot lehet megnyerni a mai játékkérdéssel is. És akkor kezdjük ezzel a mai aktualitással. Ma jelentette be az NRC piackutató, hogy hétfőn indul az a bizonyos kutatás, aminek, hát ilyen nagyon blikfangosan fogalmaztátok meg, hogy mint a valóság sokban ki lehet szavazni a bannereket. Igen. Szerintem jól megfogtátok a fő motivációit. Igen. Az internetezőknek. Hát nem véletlenül, hiszen a kutatás több éve zajlik, és tényleg arról szól, hogy az internetezőknek van egy lehetősége, hogy megmondhatják a kedvenc portáiknak, hogy milyen reklámot ne legyen egérkövető, ez már kiderült az elmúlt évekből, nem nagyon szeretik, ami felbukkan, ami nem lekapcsolhatatlan. Meg az, ami így elhalad a hír előtt, amit én olvasok, igen, pont, és letakarja. Igen, az azokat a legkihetetlenebb. Igen. Bocsánat, egy nagyon destruktív kérdés föl lehet tenni. Létezik olyan internetező, aki bármilyenféle típusú reklámot kedvel? Nem, szerintem nincs. De jó, de nem akkor is internet, a kutatást le is lehet zárni. Nem, az ennél bonyolultabb a dolog, hiszen nem azt kérdezzük meg, hogy melyik reklámot szereted, hanem azt kérdezzük meg, hogy melyik reklám elfogadható a számodra, aha. Hiszen szerintem nem csak internetező nem létezik, ember sem létezik nagyon olyan, kivéve esetleg a marketing ügynökségek, kreatív szakemberei. Vagy aki el akar adni valamit. Aki el akar adni, vagy aki szeretné ezeket a reklámokat. A kérdés, ez a konkrét kérdés arról szól, hogy melyik reklámot tartod elfogadhatónak, igen, mint reklámozási formát. Így azért már pozitívabbak az emberek, hiszen... Így elviselhetőbb a kérdés. Ők is tudják, hogy ezek a honlapok kvázi ingyen szolgáltatnak tartalmat. Tehát számukra ez a szolgáltatás az előfizetési díjon vagy a perzdíjon kívül nem kerül semmiben. Ezért elfogadják azt, hogy valahogy fenn kell tartani ezt az ingyenes szolgáltatást, egyre jobban elfogadják egyébként. És egyébként tényleg legyünk igazságosak, nekem volt már úgy, hogy internetes hirdetésből kaptam valamilyen információt. Mondjuk igen, egy NPR-om lejátszóról, éppen az érdekelt engem, pontosan, és körülnéztem. Emiatt ez egy jó motiváció volt számomra, és ugyanígy el tudom képzelni, hogy valakinek mondjuk egy DVD, vagy egy könyv, vagy bármi más lehet érdekes egy reklám alapján. Tehát nem egyértelműen rossz, negatív kategória a reklám. Nem vagyunk túlzottan kényszerpályán, pontosan amiatt, amit az előbb mondtál, hogy kénytelen a szolgáltató, a tartalomszolgáltató reklámokat beszerezni és elhelyezni a portáján, márpedig, hogy a reklámozó pedig kénytelen olyan reklámokat elhelyezni, amelyek agresszívak, mert akkor veszik észre az emberek, és aki el akar adni cuccokat, az pedig kénytelen olyan agresszív reklámokkal olyan helyeken hirdetni, ahol sok ember van. Tehát itt le van zárva a kör. Kit számít, kit érdekel az én véleményem, mint internetező? Ugye ez zavar, az meg nem. Nem tudom, hogyha pár évvel ezelőttre visszagondoltok, akkor volt ez a olyan egérkövető reklám. Igen, meg repülők repültek. Repülők meg azért kezdenek eltűnni. Tehát amikor abban az évben megjelentek ezek a reklámok, mi megcsináltuk a felmérést, elküldtük az ügynökségeknek, jó pár ügynökségnek, elküldtük a honlap tulajdonosoknak, és azért volt hatása, hiszen sem az ügynökség, sem a honlap tulajdonos, és még a hirdető sem szereti azt, hogy elkezdik utálni valamiért. Tehát a figyelem felkeltés... Sőt, hát a portálnak pont az az érdeke, hogy ott tartsa, hogy ott tartsa az ember, tehát a figyelem felkeltésnek van rengeteg módozata, viszont de amit én utálnak, az nem lehet egy én olyan nagyon módozat. Utáltam azt a reklám, nem fogom megmondani, nem is nevezem meg, de máig tudom annak a cégnek a nevét. sosem fogom elfogadni. Átment az üzenet. De ez nem vicc, ez halálosan komoly. Hát ez a marketingben nagyon komoly. És vásárolsz tőlük? Hát mindegy, nem olyan cég, ami eladna valamit, hanem ügyfélként kellene jelentkezni hozzá, és ugye ügyfélként máshol vagyok kényszerpályán, de benne van a fejemben. Benne van. Hát igen, tehát mondanak olyanokat, hogy ha már valaki megjegyez egy reklámot, akár jó, akár rossz értelemben, akkor már valamit kapott, tehát már valamit elért ez a reklám. Azért a maguk a honlap tulajdonosoknak az az érdeke, hogy a emberek az ő honlapját látogatják, és ezért olyan eszközöket is alkalmaznak, ami azért pozitív attitűdöt nem csak a reklámozó iránt, de a honlap iránt is. Ez az online média kutatás, ez csak erről szól? Tehát a reklámokról? Vagy másról Nem. Hát az online média kutatás alapvető célja, hogy megismerjük a honlapoknak a látogatói összetételét. Ugye ahhoz, hogy bármit egy honlap tulajdonos el tudjon kezdeni, akár fejlesztésben, akár értékesítésben, tudnia kell, hogy kik a látogatóik. Ez az alapvető célja. És erre tettünk rá pluszba olyan kérdéseket, mint az online reklám attitűd, a reklám elfogadottság, spam megítélés, a e-mail reklámok, és továbbá a vásárlási szokások, online-offline vásárlási szokások, milyen termékek iránt érdeklődik, érdeklődési körök. Tehát egy teljes körű alapképet ad az internetezőkről, de nem cégeknek lebontva, hanem általános képet ad. Tehát nem mondjuk a XY cégnek a ügyfélkörét vizsgáljuk itt, hanem a teljes hazai, hetente legalább egyszer internetező társadalmat. Mondod, hogy már több éve zajlik ez a kutatás, ötödik alkalommal kezdődik hétfőn majd a kutatás. Milyen elmozdulás látható? Hiszen ha évente megrendezitek, akkor egyfajta változási görbe is felrajzolható ezekből. Egy nagyon pozitív változást látok, egyre tudatosabbak az internetezők. Egyre tudatosabban használják az internetet, egyre jobban szelektálnak is, tehát csökkent az, hogy hetente én meglátogatok 25 honlapot, meglátogatja az 5 kedvencét. Tehát kezd kialakulni egyfajta honlapmárka hűség. Tehát ez a bóklászás, ez kezd elmaradozni? Inkább azt mondanám, hogy a kedvenc honlapokon több időt töltenek el, és a kevésbé kedvenceken meg kevesebbet. Uh-huh. És nem is ez a legfontosabb változás, hanem az, hogy a bármilyen információt keresnek, azt tudatosan kezdik keresni. Tehát vásárlás előtti információgyűjtés hihetetlen módon megnövekedett százalékos arányban. Uh-huh. Bankhasználat természetesen itt a bankoknak is köze van ehhez, de megnövekedett. És egyre több olyan új szolgáltatás jelenik meg az interneten, amit igénybe vesznek az internetezők. Megkönnyítve a saját maguk életét, megkönnyítve a mindennapokat és a döntéseket. És ez egy nagyon pozitív változásnak látom, hiszen a szórakoztatás mellett azt gondolom, hogy az internetnek van egy olyan szerepe, hogy segítse a mindennapokat, és valami pluszt is adjon amellett, amit mondjuk a televízió nem tud adni. Kifejezetten izgalmas belegondolni, hogy mi lesz majd 5 év múlva, hogyha ilyen változások történtek az elmúlt hát hatalmas széles sáv, és még több letöltés. Kíváncsi leszek majd még akkor. Még több pop-up ablak meg. Szerintem nem a pop-up felé indul el az internet. Most fogjuk kiszavazni szerintem... majd. Hogyan lehet tényleg kiszavazni? Tehát hogyan lehet becsatlakozni ebbe a felmérésbe? A kutatásnak a bannerjét, reklámját mi is hirdetünk, ugye. Ami szintén egy erőszakos előugró reklám. Nem, de egy sima banner, egyik fajta banner, több mint 330 honlapon lehet elérni. Tehát a hazai internetes társadalomnak szinte az összes honlapja részt vesz, aki valamilyen szinten komolyan is gondolja ezt a piacot. Akik nem vesznek részt, azok is biztos komolyan gondolják, csak még nem használják ezt az eszközt. A másik pedig, hogy rengeteg e-mailt küldünk ki a regisztrált felhasználóknak, az NRC Netpanel honlapjának a regisztrált felhasználóinak, illetve egyéb olyan partnereinknek, DM szolgáltató partnereinknek, akik részt vesznek az adatfelvételben. DM az a direct marketing. Direct marketing, igen. Számára. Ezek nem honlaphoz tartoznak, ezért onnan jó mintavételt lehet csinálni. Tehát így érik el ezeken a csatornákon. A kitöltés az nagyon egyszerű, egy egyszerű online kérdővről van szó. A hossza már nem annyira egyszerű, mert több mint 30 perc. Persze, aki mondjuk 90 darab honlapot látogat, meg körülbelül ennyiről kell megmondani, hogy látogatja és milyen gyakran látogatja, annak jóval hosszabb lesz, de azért a tapasztalataink szerint egy átlagos internetező 8-10 honlapnál nem látogat többet, nekik 30-35 perc a kitöltési idő. Tényleg kicsit hosszú, viszont ezzel nagyon sokat segítenek az internetezők a saját honlapjaiknak. És az élmény egy kicsit tényleg olyan, mint a valóság sokban, hogy na akkor most jól meg lehet mondani meg a lehet portáloknak, mondani. Hogy meg lehet mondani, meg lehet mondani, magunkról is közlünk ilyenkor híreket, és meg lehet mondani a portálnak, hogy mit szeretnénk. Nyitott kérdések is vannak benne? Nincsenek. Nincsenek, tehát akkor azért egyszerűbb a helyzet. A megmondás, igen, tehát a megmondás azért zárt keretek közé tartott. Magyarán szóval ki kell választani nekem válaszadónak a megadott választ. Vannak egyéb választ lehetőségek, viszont aha, oda be lehet írni. Oda be lehet írni. Nagyon egyszerű, hogy miért nincs nyitott kérdés. Minden évben körülbelül 10 000 ember tölti ki érvényesen, tehát végig a kérdőívet. Tehát borzasztó nehéz elemezni. Ezt bekódolni, hát ez igen. Az rettenetes, mikor. Hát köszönöm szépen, és akkor mire kell odafigyelni, hogyha ezt a bannert keressük? Mit kell látni? VMR 2005, és nagyon sok ilyen narancsárga háttérszínnel lesznek a bannerek. Tehát a Visitor Media Research kutatás, és nagyon sok helyen találkoznak vele az internetezők, úgyhogy erre kell odafigyelni, és ki kell tölteni, hogy segítsük a honlap tulajdonosokat. Klenovszki Jánosnak köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Szati kérdezte itt közben, hogy mit nyer, aki kitölti. A lényeget kérdeztem. Neked a lényeg, neked ez a lényeg. Mit kap, aki kitölti? Jó lenne, hogyha Rammstein jegyet kapná, ugye? Nekem már van, most készítem a törzshallgatóknak a fotót. Gondoltuk, igen. Tehát mit is kapnak? Egyrészt információ, tehát amikor vége lesz az adatfelvételnek, és kielemezzük az alapadatokat, az összes részvevő holnap kirak egy rövid kis cikket, hogy kik is vagyunk mi internetezők, mutassuk meg magunkat. Ezen kívül pedig 500 000 forint értékű különböző nyereményeket sorsolunk ki a kitöltők között. Lesznek kisebb-nagyobb nyeremények, újságelőfizetéstől, vásárlási utalványon át, jó pár dolgot, akár még mobiltelefont is, rengeteg kis apróságot, hogy sokan nyerjenek, az a célunk, és minél több ember érezze, úgyhogy érdemes volt kitölteni ezt a kérdést. Úgyhogy érdemes kattintani és kitölteni. Igen. Menjünk tovább, Cati online rovata következik, amely előtt mindenképpen el akartam mondani, hogy szerintem kétféle negatív figura létezik a nagyvárosokban mindenképpen, már legalábbis amit így a köznyelv negatív figurának tart, a jegyellenőr és a parkolóőr. Igen. Ezek körülbelül közül a második. Hosszan tudnánk szerintem még folytatni a sort, de maradjunk csak a mi kis témánknál, a jegyellenőröknél, meg a parkoló ellenőröknél. Erről rengeteget tudnék mesélni, hogy hol és hogyan büntetik meg az autókat, és hányszor rohangáltam már parkolóőr után. Után? Hát igen, sajnos. És nem azért, mert tetszett, ezt elhihetett nekem. Pedig már azt hittem. Nem, sajnos, nem azért. Találtam egy olyan, pontosabban nem találtam egy olyan weboldalt, hanem kaptam videófelvételt e-mailen, és mind a kettőn egy ilyen rövid reklám szerepelt, mind a kettő egy ilyen rövid reklám volt. Az volt a lényege, hogy bemutatták, persze ironikusan, hogy hogyan is tesznek az angol parkolóőrök az ellen, hogy valaki időben be tudja fizetni ugye az adott időre a pénzt, hogy az autóját ne büntessék meg, de itt minden és hogy mennyi gonoszság szorult beléjük. Igen. Tehát ez a elkapjuk az autó tulajdonos és a földhöz vágjuk egészen a toszigáláson át, itt minden van. De úgy, ezt azért mondd el rendesen, vagy mondjuk el rendesen, hogy az egyik parkolőr elkapja az autó tulajdonos, másik és mielőtt odaérne az autójához, a másik parkolőr beleteszi a piros csomagot, ugye a Mikulás csomagot. Igen, hogy már ne tudjon ellene tenni semmit. Az oldalnak egyébként az a lényeg, amire nem régen jöttem rá, tehát a mai nap folyamán pedig már 4 napja nézegetem az oldalt, hogy itt regisztráció után nemhogy csak beléphetsz a fórumba, és elpanaszolhatod a saját problémáidat, vagy mint tudatlan állampolgárként elolvasd az erre vonatkozó jogszabályokat, hogy most már te is tudd, hogy ugye mit szabad és mit nem, és lehet, hogy neked igazad van, ezt is ebből megtudhatod. Ezen felül, hogyha esetleg a parkolóőröknek mégis igaza volt, akkor azért segítenek neked a honlapnak a tulajdonosai, ugyanis, hogyha befizetsz 5 fontot, akkor küldenek neked, mondhatni, alibit, tehát egy hamisított parkolójegyet az adott időre, és akkor azt beszolgáltathatod a már csak irodában. Az a kérdés, hogy kik indították ezt a honlapot, lehet, hogy a parkolójegyet nem, ezzel nem szereznek be plusz bevételt, amit egyszer már legomboltak. Végül belegondolva. Érdemes végig gondolni, hogy még befizett 5 fontot. Igen, ez egy elég csúnya lenne, most így belegondoltam. Na, milyen címmel lehet elérni? Ez a www.appilnow.com. Ezt szerintem senki nem senki tudja. Senki sem, úgyhogy ezt majd szerintem... Apealnov. Igen, két P-vel. Azon gondolkodtam egyébként, amikor én megnéztem ezeket a filmeket, meg a weboldalt, hogyha mondjuk Magyarországon indítanának egy ilyet, akkor meddig lenne? Meddig lehetne kordában tartani az ottani beszólásokat? És az indulatokat. És az indulatokat. Szerintem hát nem sokáig. Létrehoz, vagy hozzá létre valaki. Bárki megpróbálhat. Hangsúlyozzuk, hogy amiről most beszéltünk, az Anglia, London. Nem Magyarország, nem Budapest. Sajnos. Néhány héttel ezelőtt Fányik Chatman Balázs nagy lelkesedéssel és kicsit elhomályosult szemmel. Én gondoltam, hogy ezt fogod mondani. És remegő szájszélel mesélt el itt a stúdióban azt, hogy megjelent az új Macintosh, és azt mondtad az adás előtt, hogy szinte beleszerelmesedtél ebbe a gépbe. Nem volt nehéz ebbe beleszerelmesedni, mert már a bejelentés volt. Azt lehetett először tudni, hogy jön az olcsó Mac, mert ez önmagában jól hangzik, hiszen a Macintosh az mindig ez a drága ilyen státusz szimbólum kategória volt eddig, és az olcsó Mac bejelentése már önmagában jött. Aztán ahogy kinézett azon a képeken, amiket nyilvánosságra hoztak, már az is elég döbbenetes volt, és most itt van az asztalunkon, és hát nem tudunk vele betelni. Az az igazság. Úgy látom, hogy szögletesen gömbölyded. Igen. Mert egyébként egy ilyen téglaméretű kis. De elmondom, hogy lehet a legegyszerűbben elképzelni azok számra, akik most nem látják. Gondolatban tenyének egymásra 5 darab CD-tokot. Na, ilyen vastag az egész. Uh-huh. Tehát 5 darab CD-tok, és nem is sokkal nagyobb ugyanis, összesen 15 centi minden irányban. Balázs, tehát, neked tudod, mi jut az eszembe, hogy mire hasonlít ez nagyon? Ez szép kis, ugye, alma figura van a tetején, mint valami desszertes. Igen, doboz. Desszert, ez szép desszertes szép, doboz, igen. Kifejezetten szép, gömbölyített desszertes doboz. Egy ilyen fém oldala van, és a tetején egy fehér műanyag, ami az utóbbi években igen, a Macintoshoknak a sajátja. Így van, ilyen védjegyelet szinte. Mivel tudod bebizonyítani nekem, hogy ez tényleg számítógép? Semmivel. Itt a hátlapjával. Be kéne kapcsolni, de azt egyáltalán mondja, nem hasonlít semmiféle hagyományos elképzelés. Szerintem ez pont jó, mert pont ezért fogják beengedni olyanok is a nappaliukba, akik utálják a számítógép kinézetét. Ez olyan, hogy berakod az asztalodnak a fiókjába, és nem látszik semmiféle számítógép sehol. Akár, hogy berakod egy polcra, és ott is jól mutat. Tehát tényleg döbbenetes. Vagy észre, tehát el lehet sülyeszteni, úgyhogy ne is lássa senki, hogy van gép. Szóval mire jó ez a masina? Az a meglátásunk támad nekünk most, hogy már másfél napja nálunk van a PC World szerkesztőségében, hogy a Macintosh, illetve az Apple ezen keresztül próbálja újra definiálni az otthoni számítógép fogalmát. Uh-huh. Szerintünk ezzel a géppel mindent meg lehet csinálni. Ezért az összegén, ami sajnos Magyarországon még mindig egy kicsit borsosnak számít, 140 ezer forint, úgyhogy talán lehet, hogy érdemesebb külföldön szétnézni, hát ha be lehet hozni onnan olcsóbban. Tehát ezért az összegér egy olyan komplett összeállítást kapsz, ami maga a gép, ami egy viszonylag erős gép. Tehát például ez a kis gép, ez erősebb, mint az, amit a PC-ben tördeljük bent. Tehát azért nem egy móka, amiki belseje van ennek. És teljes operációs rendszerrel, egy nagyon klassz operációs rendszerrel, mint az OS X, és olyan szoftverellátottsággal, hogy mindent meg tudsz rajta csinálni. Az Apple-nek a saját irodai programjai, videószerkesztés, zenelejátszás. Szerkesz, zenét lejátszik, és kávét darál. Igen, nagyjából, igen, szinte de ez kávét jár is darál. A géphez. És ez jár a géphez, ez benne van egy kis dobozban, amivel rengeteg cégzé. Nem kell utána szaladgálnod, hogy beszerezzed a szoftvereket, nem, megveszed a gépet, és jár hozzá. De hogyha be akarod szerezni, akkor még akár Microsoft Office-t is kapsz hozzá, hogyha neked ez a szíved csücske. Tehát tényleg egy zseniális, egyetlen hátránya van, nem lehet rajta játszani. De én ezt sem jelenteném ki ilyen... Számomra előny. Ezt ilyen kategórikusan, ugyanis szerintem, hogyha ezek elkezdenek terjedni, már pedig szerintem el fognak kezdeni terjedni, akkor egyre többen fogják úgy gondolni, hogy kell Apple-re fejleszteni játékokat is. Hát ez volt a hét műtárgya, aminek van még egy hiányossága, illetve kettő, mert mondtad, hogy nem lehet DVD-t vele írni, legalábbis még ezzel a változattal. Hát cserélhető benne. De valami perifériát biztos lehet hozzáadogni, amivel lehet. És a másik pedig, hogy nincsen benne wifi kapcsolat, tehát mobil internetezést még nem lehet vele, de majd egy következő változattal, de ezzel át is ívelünk az infószótára, mert a wifi kifejezéshez kapcsolódik két új. Igen. A V, tehát Vibro és Vimax. Az előtagja az a W és I, ugye, mint a wireless, tehát a vezeték nélküli. Az utótagja pedig ez a Bro az első kifejezésnek, amit szerintem már a Wide-fülek tudnak is, hogy mi lehet ez. Hát broadband, széles sáv. Bár nekem első olvasatra nem jutott eszembe, de utána, hogy kifejtették a hírben, rögtön egyértelmű. Nagyon érdekes szóalkotási mód egyébként. Ilyen szóösszerántásról van itt szó. Van két alapszavunk, a wireless és a broadband, tehát a vezeték nélkül és a szélessáv, és ennek a két szónak az előtagját csak úgy összecsapják. De gyanítom, hogyha nem lett volna wifi, akkor nem rántották volna így össze. Ugye? Valószínűleg ez volt a motivációja, a VI, tehát a kezdő. Kicsit ilyen divat nyelvi szokás ez, nem? Az ilyen típusú kifejezéseknek a képzése. Tudod, mi emberek a nyelvhasználatban is szeretünk analógiák között élni, tehát hasonlóság alapján alkotni a különböző kifejezés bokrokat. Hamarabb az eszünkbe jut ennyi. És jó, hogyha valami valamire hasonlít. A másik kifejezés az a még érdekesebb alaktani szempontból, mert az utótagja az, hogy Max. Nem Max nagybácsiról van szó, hanem vezeték nélkül nagybácsi. Igen, hanem a microwave access. És ennek a két szónak, tehát a mikrohullámú hozzáférés, ennek a két szónak a szintén az összerántásáról van szó. Ugye az M az a microwave, és az X, AX pedig az access, vagyis a hozzáférés. Még játszanak is a hangzással. Nagyon érdekes, tényleg nagyon érdekes. Kicsit hasonlít az In Access együttesnek a nevére, ott is pontosan ugyanez a szójáték tapasztalható. Accessből az X-et így van. És akkor magyarul mind a kettő a Vibro és a Vimax is. Két újfajta szélessávú technológia, az első az egy olyan szélessávú vezeték nélkül technológia, ami nem csak szélessávú, hanem gyors is, tehát hát, hogyha az eszköz, amiben internetezünk, az mehet már 60 km per órával is, és mégsem szakad meg, nem mit tudom én. A másik pedig inkább helyhez kötött, tehát egy nagyobb hálózatot, belső irodai vezeték nélküli hálózat kialakítására jó, de brutális széles sávval, ahogy írja a leírás. Info szóltán jövő héten is. Van még egy pici időnk a PC tipre, amit több hallgatónk is ilyenkor szívrepesve vár, természetesen. És ezúttal arról a már szintén említett rendszerről beszélünk, amit múltkor Pintér Róbert mesélt el, amikor Észtországból visszatért, és kiderült, hogy ez egy észt fejlesztés, a Skype. Így van. Úgy méghozzá ugyanazok fejleszték, akik annak én a Kaza című fájlcserélővel mondhatni nagy karriert futottak be, akár a mai napig is. Ez egy telefonprogram, ugye a Skype? Nem szó szerint telefonprogram, mert tehát nem szerintem legalábbis nem a klasszikus VoIP, tehát a Voice over IP-n keresztül működik, vagy a fene tudja, de mindesetre az a döbbenetes benne, hogy mennyire egyszerű. Tehát letöltesz egy ilyen messenger jellegű programot, mert azért ez nagyon hasonlít az MSN Messengerre, vagy akár az ICQ-ra, amit nagyon sokan használnak. Föltelepíted, mindössze 2 perc alatt be tudod regisztrálni magad, tehát semmilyen bonyolult, menj el erre a weboldalra, csinálj egy passzportot, utána gyere vissza. Vagy ezek után megkikeresed a telefonkönyvéből a barátodat, akik valószínűleg, hogyha mázlid van, akkor jól kitöltötték az adataikat, és onnantól egy gombnyomásra utána fölhívod őket, kicsöng, tehát egyszerűen csöng a számítógép, amikor hívásod van, és utána beszélgetted. Milyen periféria kell hozzá? Mi kell hozzá? Egy darab mikrofon és egy fejhallgató. Tehát ennyi? Egy mikrofonos fejhallgató a legjobb, mert akkor tényleg egy darab. Tehát akkor lehet vele telefonálni, igen. Lehet csetelni. Lehet benne csetelni is, tehát ha mondjuk nincsen gép közel, mert akkor hagyhatsz neki üzenetet, vagy akár billentyűzettel is lehet vele csetelni, és lehet neki fájlt küldeni nyugodtan. És a kettőt egyszerre is lehet, hogy írok, és közben meg beszélünk is. Szerintem igen, sőt az egyik kollégám az például játszik úgy, hogy a német haverjával folyamatosan a Skype-on keresztül beszélgetnek, én mondjuk azt mondja neki, hogy most jól kilőllek, és utána elereszt egy rakétát, és ezt játszák. És mindezt németül, igen. Tehát, Budapest és valamelyik német. És nyilván teljesen ingyen. Ez teljesen ingyen, illetve lehet vele hívni vonalas számokat, és ez a döbbenet, az már persze nem ingyen van, de hogyha egy bankkártyával beregisztrálsz, akkor vonalas számokat is hívhatsz. Tehát ebben óriási jövő van szerintem. A legfontosabb, hogy semmit nem kellett konfigurálni. Meg az, amiről még nem beszéltél, hogy nagyon jó minőségű a hang, ami átmegy rajta. Így van, állítólag folyamatosan 64 kilobitet foglal el a sávszélességedből, de ezért cserébe olyan a hangja, mintha hát a szomszéd szobában mondjuk 10 méter állna az ember, tehát teljesen tiszta, szinte zajmentes és tökéletesen érthető. A normál telefon az ennek 8/10 lehet a sávszélesség. Igen. Tehát a telefon az ilyen zajos is, meg egy kicsit torz is talán. Ez meg teljesen tiszta, döbbenetesen tiszta volt. Elképesztő élmény. Igen. Itt a szerkesztőségen belül szerintem térjünk át erre a telekommunikációs eszközre. Én nagyon támogatom egyébként bent a szerkesztőségen belül. Lehet, hogy majd egyszer ki is próbáljuk, de most kénytelen vagyunk befejezni a műsort, mert véget ért a modemidők. A honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztal társaságát hallották. Viszontlátásra!